maman, chance ma bédié. Oyo papote langa. Mokali alinganga ngoya. Sima boyanga. Na koluka chouchou yeba pe a solo na lingio. Otika kotungi sanga. Na salimo tolo kwayo. Oyo lingira sarayone. Osala mwingate. Madi madi mana kusala nini. Madi. Na lingio yoko miko boya. Wape mafe ngana sali na lingio ngana kumbigi ngambo baninga bakumi kupinga ngai soba na nimimbo sopa na ngambo na Fatuma na kondi ngai na kondi yekwa kukufa mata moko ako kikosunga ngai semani magimba yo yo yo soki yo meni Nana kosemana Nakoni ngai nakoni Nyeko kukufa Madi mumbuleo Matamako ako kikosunga Ngai simani madima Soki yo venisinga Nakosemana Colonga e mami.